Te okolice, w których toczy się życie, sprawy przeżyte dawno temu w dzieciństwie, wiele rzeczy, lecz to samo miejsce, te same ulice, na zawsze mi bliskie, znajome twarze, które na mnie patrzą, dwa płomienie, które nigdy nie zgasną, Ursynów, który pomaga mi zasnąć, przywraca spokój i życia jasność, pośród podwórek, na których się wychowuję, osiedle, na którym ciągle przesiaduję, przechowuję historię z mojego życia, dzielnica, z którą wiąże przeżycia, w ścianach bloków zawarta tajemnica, pozycja od dzieciaka w wiek dorosły, znajome mordy, które tutaj wyrosły, świat radosny wśród drzew zielonych i świat smutny z innej strony patrzony. Honor Ursynów, wychować się na człowieka. Nawet jak na początku kiepsko szczekasz, przyjedziesz z daleka, wszystko mi jedno, płomienie świecą i świecić będą. To sprawą pewną jest i oczywistą, że z moimi ludźmi żyjemy bardzo blisko. Wśród szarych bloków szukamy inspiracji, dużo stylu, mało gracji, wiele konwersacji przeprowadzonych na różne tematy. Nie zrozumiesz tego, jeśli jesteś niekumaty. Zbędne awantury, przyczyny to bzdury. Najgłupsze jest to, że zaczyna człowiek, który nie ma zajęcia, celu przedsięwzięcia, chce rozładować trochę swego napięcia. Ale trudno, taka jest już kolej rzeczy, za każdego z nas, każdy z nas poręczy. Ursynów miejsce istnienia wielu ludzi, każdy się kładzie, śpi, budzi, marzy, łudzi. Nieważne, w lato, w lipcu, w zimie, w grudniu, to miejsce kojarz zawsze na południu. Szare podwórka to Warszawa, Ursynów. To miejsce kojarz zawsze na południu. To szare podwórka to Warszawa, Ursynów. To miejsce kojarz zawsze na południu. Szare podwórka to Warszawa, Ursynów. To miejsce kojarz zawsze na południu. Szare podwórka to Warszawa, Ursynów. To miejsce kojarz zawsze na południu. Szare podwórka, co roku każdej zimy, tutaj z przyjaciółmi spędzam całe godziny. Codziennie inny powód, żeby być z nimi, trzymam się z tymi, którzy ze mną wiele przeżyli. Kolorowe szyby w tych oknach tysiącu, które w letnie wieczory zawsze błyszczą w słońcu. Wielu pogromców ścian, żołnierzy hardkoru bombują przystanki autobusowych postojów. W ursynowskim nastroju wiesz, oaza spokoju, może spotkać tu ludzi mojego pokroju. W przekroju ulice na mapie zawarte, korzenie, które nigdy nie są wytarte, oddechy zaparte. Człowieku słucham, zawsze jestem tu, gdy spokoju szukam. Dzielnica, którą zawsze żyje moja dusza, dwóch chłopaków teraz w podwórko rusza. Ursynów z różnych rzeczy słynie, ja z PZ-em od dawna pogrążeni w Rymie. Od zawsze wśród betonowych bloków, wśród spraw przylotnych jak tysiące obłoków. Jedni ludzie żyjący bardzo skromnie, jedni niemyślący przytomnie, jedni przypieprzający się do mnie, jedni to w ogóle zwykli przechodnie, siedzący w oknie i po prostu marzący, kiedy Pan Bóg lepsze czasy włączy, jeszcze świat się nie kończy. To przecież jasne, każdy z nas ma sprawy własne, własne miejsca, do których kocha wracać. Nikt nie lubi przecież długów spłacać, rozumiesz? Rozumiem. Tak to tu wygląda, żyjemy w środku diabelskiego ronda. Szare podwórka to Warszawa, Ursynów. To miejsce kojarz zawsze na południu. To szare podwórka to Warszawa, Ursynów. To miejsce kojarz zawsze na południu. Szare podwórka to Warszawa, Ursynów. To miejsce kojarz zawsze na południu. Szare podwórka to Warszawa, Ursynów. To miejsce kojarz zawsze na południu. Zawsze na południu, zawsze na południu, zawsze na południu, zawsze na południu.